precious gifts, but you better take a diamond ring. You better pawn it, babe. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. No, tradycyjnie kilka miłych chwil spędziłem dwa dni temu przed audycją, aby wybrać muzykę na dzisiejsze spotkanie. Ono będzie miało 120 minut, tak jak zawsze, bo Coś mi świta emitowane jest na antenie Trójki od 4 do 6, od poniedziałku do piątku. Także dzisiaj taki kącik dla seniora, można by rzec, na dobry początek. Witaj, redaktorze Grabku, melduję się z Sierpca i pozdrawiam serdecznie, napisała pani Ewa. No, państwo się już budzą, my będziemy budzili dalej, no ale nasza zabawa zaczyna się dobrze rozkręcać. Właśnie, Elvis, dobry zawsze i wszędzie, 15 minut po godzinie 4, no państwo się budzą pięknie, no ale my do 6 jeszcze dorzucimy, jeżeli chodzi o budzenie swoje 3 grosze, tak jak powiedziałem. Biegnę do ciebie to charakterystyczny dla twórczości Komet hymn o miłości do ludzkiej istoty, ale też do miasta. Prowadzi go niezwykle wpadająca w ucho partia gitary oraz melodia, która kojarzyć się może ze wczesnymi Beatlesami. Jest to także pierwszy singiel z płyty, któremu towarzyszy teledysk. Jego reżyserem jest Rafał Ptaszyński, a jedną z głównych bohaterek Letnia Warszawa. No właśnie, 6 września nowa płyta Komet. Ostatnie okrążenie, drodzy Państwo. 6 września, czyli w najbliższy piątek, nowa płyta Komet. No zobaczymy. Lesław z załogą cały czas w dobrej kondycji. Zresztą było to słychać podczas tych 2 minut. Biegnę do ciebie, ostatnie okrążenie. Proszę bardzo, jaka joggingowa płyta nam się szykuje. 18:30 do po 4:00. Pani Ewa, pan Krzysztof już zapisani w skrzynce mailowej. Kto następny? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jak tam kierowcy? Jak tam ci, którzy wstają do pracy? Jak tam słuchacze porannego Coś mi świta? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Daleko tu, daleko, daleko tak. Daleko tak, daleko, daleko tak. Daleko tak, daleko, daleko tak. Daleko tak, daleko. Ty jesteś tak daleko ode mnie. Czasami jednak blisko tak. Mogę porozmawiać z tobą czasem. Czasem znajdujesz dla mnie czas. Chciałbym coś powiedzieć o tobie. Tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo. Chociaż tak często w tobą tkwiłem. Wasz refren. Głośniej Wrocław. Tak bardzo chciałbym. Super, dzięki. Tak bardzo chciałbym. Ej, balkon, dajcie wsparcie. Okej. Daleko tak, daleko, daleko tak. Daleko tak, daleko, daleko tak. Daleko tak, daleko, daleko tak. Daleko tak, daleko. Jesteś tak daleko ode mnie. Czasami jednak blisko tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, wypadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno tak. Poczułem wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz dla mnie czas. No właśnie, tak bardzo chciałbym. Okej. Tak bardzo chciałbym. Tak bardzo chciałbym. Dzięki, przyjaciele. Solo, daj się wsparcie Jankowi. Ej! I Cezarowi. I mnie refren. Dzięki, bardzo chciałbym. Tak bardzo chciałbym. Tak bardzo chciałbym. I love you! Na początku z płyty Primitive, a potem Munich z przyjaciółmi na koncertach. Tak odtwarzają i śpiewają utwór Bóg. A u nas 23,5 minuty po godzinie 4. Państwo piszą, pan Andrzej z Frankfurtu miał wstać o 6, no ale wstał o 4, żeby się obudzić razem z trójką. To bardzo miłe, dziękuję. michał.grabkowski@polskieradio.fm. Fontaines DC, ależ pewnie często na antenie trójki w tym tygodniu padała ta nazwa. Nowa płyta Romans, bardzo dobra, no ale my dzisiaj cofniemy się troszeczkę, bo tych płyt Fontaines DC przecież dobrych mają co najmniej 3. My friend Sally says she knows you got a funny point of view. Says you got away with murder, maybe once or maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Sally about a future before you bought up her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you make hell. Don't make no one fall. I will wear you down in time. I will hurt you.

No i pierwsza kwarta naszego dzisiejszego piątkowego spotkania za nami. Tą pierwszą kwartę domknął Lenny Kravitz. Wiem, można powiedzieć, to nie to samo co kiedyś, gitara, rockowo i tak dalej, bardziej elektronicznie, no ale cały czas jest artysta w formie. Polecam jego występy, bo do końca roku koncertuje. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dzisiaj jest co czytać, także Państwu serdecznie dziękuję za te treści. Mówiłem, że w tym tygodniu na ustach wielu pewnie prezenterów radiowych była nazwa Fontaine's DC, ale pomyślałem, że chyba częściej była nazwa Oasis. Try to click with what you got. Taste every potion, 'cause if you like yourself a lot, go let it out, go let it in, and go let it out. Life is precocious in the most peculiar way. Let it out.

i taka to nam muzyka przygrywa w Coś mi świta. Z jednej strony Elvis Presley, z drugiej strony Sampa, czyli zupełnie świeże nagranie, które, no może nie do końca świeże, ale świeża wersja, którą popełnił razem z Little Sims, czyli brytyjscy muzycy z pierwszej półki połączyli swoje siły. No i mamy Satellite Business to Zero, utwór, który może już wcześniej znaliśmy, ale w tej wersji on... w audycjach radiowych i na antenach radiowych pojawia się od kilku tygodni. Nie byłbym sobą, gdybym nie zaproponował programów i wystąpień mikrofonowych moich koleżanek i kolegów na antenie Trójki. Zacznę może, przepraszam, koleżanki od kolegów. Riko Jaźwiński, dzisiaj o godzinie 12:00, tradycyjnie, trójkowo, filmowo. Cała masa wspaniałych tematów, które Riko dla Państwa, filmowych tematów, przygotowuje. Dzisiaj o premierze zagranicznej, jaką jest Ostatnie lato. Jest to francuska odpowiedź na głośny duński dramat Królowa Kier. No ale też spotkanie z odtwórcami głównych ról w filmie Niepewność, zakochany Mickiewicz. To wszystko przed premierą, ale też u Ryszarda Jaźwińskiego w trójkowo-filmowo mowa będzie o Hair Dogs Forum, czyli forum kina dokumentalnego kobiet. No, z przyjemnością pewnie dzisiaj będzie się słuchało tej godziny trójkowo-filmowo od 12 do 13 w każdy piątek na antenie Trójki. A nam pozostało 9,5 minuty do godziny 5. To jest dobra pora, abyśmy cały czas sobie tańczyli. Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine. Only one at a time. My life, my life, yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, then she can't ooh, yeah. Am I wrong to say if she can't dance, then she can't ooh? Hey, I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours. It's mine, and look at the time. My God, so precious. It's yours, it's mine. Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine. Only one at a time. My life, my life, yeah. On the clock, pants around the globe, disco 54. I stare you in the eyes, spin you on your toes. Music and music without song. Filling the top rows, shot through blindfolds, pass the nitro. Rock the love boat, get high to get low. Kill the Merlot, step in your fast boat. You pick what we gon' go. Make love once more, we rest and encore. Doodle that, that, that, hey. Break you off in your Kit Kat cat, hey. Never seen no one this gorgeous. Pay your whole damn mortgage. When you look at the time, hey, still you the one on the mind, hey, still you the topic of the prime, hey. Thank God that it's Friday, tonight just be the life of the party. There's nothing to me, get up and move your feet. I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God, so precious, is yours. yours is mine. And look at the time. My God. So precious. It's yours, it's mine. A to taki kalifornijski cukiereczek, który od kilku lat całkiem dobrze produkuje. No i tak, skoro mamy ładną pogodę i jeszcze dwa dni wakacji, no to dlaczego Anderson .Paak ma u nas nie wystąpić? 5 minut do godziny 5. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie dziękuję za korespondencję i będę jeszcze dziękował za nią dzisiaj niejednokrotnie, bowiem jest bardzo miła. Tradycyjnie jest miła, ale dzisiaj jest jeszcze milsza niż miła, która jest zazwyczaj. A my tańczymy teraz do tanga. Zapraszam. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. One, coś mi świta. No mimo tego, że minuta dzieli nas od godziny piątej, już teraz mogę powiedzieć witamy w drugiej części. Do góry, ptasie.